mare la bară. În traficul distracției de vineri seară cobor la prima frățioare. Când o văd că-mi ies în cale, are mișcări de felină, plec în safari, o vânez până la